szembenézésnek a talán legbravúrosabb, mármint a komcsi rendszerrel való szembenézésnek a talán legbravúrosabb példájáról számolhatunk be. Ez pedig a nyilván mindannyiatok számára nagyon jól ismert a Tanú című film, Bacsó Péter, a nemrég meghalt Bacsó Péternek a filmszatírája 1969-ből, ahogy elkészült, rögtön dobozba került, aztán évtizedeken keresztül ott dekkolt, hát ezt a filmet nem lehetett bemutatni. Én magam azt sem értem, hogy hogy lehetett egyáltalán elkészíteni. Ez az, ami számomra sem világos, hogy hogy lehet az, hogy leadtak egy forgatókönyvet, ezt megnézték, nyilván volt erre egy állami apparátus, elolvasták, és azt mondták, hogy oké, forgassátok le, de hát hogyan? Ez a film egy parádés film. Nem csak a humora miatt, mert ellenállhatatlan a humora, meg annyira szatirikus, meg annyira groteszk, de azért is, mert olyan kegyetlen, pengeéles és erős ecsetvonásokkal leplezi le annak az egész Rákosi korszaknak az összes hazugságát és mocskosságát, és pont azt, amitől az a rendszer nem csak hogy bukásra volt ítélve, de a történelem szemétdombjára került. Tehát ugye az tényleg brilliáns. Tehát, és a játékok, és egyáltalán a színészek, tehát az olyan Őze Lajos felejthetetlen, és hát tudjuk, hogy mekkora zseni. Mint mindig megint csak hozzá kell tennem. Na most Kálai Ferenc. Hát az ezt a szerepet ráírták. Na igen, ez rá is nőtt egyébként ez a Pelikán József. Kálai, amikor most, hogy meghalt Bacsó, azt mondta róla, hogy olyan, mintha az apja lett volna, mert hát ugye az apjának köszönheti Kálai Ferencet, de hát Bacsónak köszönheti Pelikán Józsefet, és ez legalább annyira ő. Tehát ezzel ő legalább annyira azonos, de hát azt például kevesen tudjátok, hogy a valaha élt legnagyobb magyar rendező Fábri Zoltán Dániel Zoltánnak a szerepében köszön be a fejetekbe ebben a filmben. És Dániel Zoltán ott egyébként egy miniszter, aki nem látta, az a lényeg, hogy egy miniszter, aki egyszer csak így... Hát az ő perében lesz Tanú. Kicsúszik a rendszer védőszárnyai alól. Igen, igen. Miért tud kicsúszni a rendszer védőszárnyai alól egy Dániel Zoltán-szerű őskommunista, aki miniszterségig viszi? Ennek semmi más oka nem volt, egyszerűen csak annyi, hogy Rákosi elvtársnak túl kellett kompenzálni valamit Sztálin felé. Mit kellett neki túl kompenzálni? Hát tudjuk jól, hogy Sztálin rendezett egy csomó pert. Mégpedig nagyon sok esetben zsidókkal szemben rendezett, például voltak neki a hírhet zsidó orvos perei, tehát például a Trockijjal való leszámolása is mindannyiatok számára nyilván ismeretes. Nem titok ma már egy cseppet sem, hogy Sztálin az egy gyakorló antiszemita volt, és nem nagyon tűrte a pártban az ő személyes környezetében a zsidókat, és az ilyenek ellen előbb-utóbb valamiféle koncepciós pert szervezett. Megjegyzem, mindenki mással szemben is, tehát Sztálin azért volt nagyszerű, mert azért ebben a kérdésben annyira nem válogatott. De nem, itt arról van szó, hogy a zsidókkal szemben minden körülmények között, emellett pedig sok mindenki mással szemben is, mert emellett pedig meg paranoiás volt, egy olyan hatalmi paranoiája volt Sztálinnak, hogy mindenkiben az ő rendszerét, vagy az ő hatalmát, trombitorlót látott. Igen, hatalmát veszélyeztető figurákat látott maga körül lépten nyomon. Na most Rákosi pedig pontosan tudta, hogy őnek ilyen szempontból bizony vaj van a fején, mert hogy nem csak ő zsidó, hanem ugye az egész négyes fogat, amely ugye a Rákosi, Gerű, Farkas Mihály és Révai, ugye hát ők mind zsidók, és hát Sztálin előbb-utóbb félre fogja őket onnan tenni, és hát azért ők nem szerettek volna, ők pontosan tudták, hogy milyenek ennek a rendszernek a kínzó kamrái, és nem szerettek volna oda kerülni, hát azokat a kamrákat ők maguk működtették. Sztálin meg is fogalmazta, mert hogy ideológiát gyártott a leszámolásaihoz, és az volt az ideológia, hogy ugyebár annak idején beszélt Marx az osztályharcról, csak hogy ez az osztályharc, ez nem állt meg, tehát attól, hogy győzött a kommunizmus, ugye például a Szovjetunióban, vagy például Magyarországon, az osztályharc folytatódik, csak begyűrűzött a párton belülre, és a párton belül zajlik az osztályharc, ezért aztán a harcot folytatni kell, kvázi permanens forradalom zajlik, ez a forradalomnak a következő állomása, amikor a belső ellenséggel a párton belül kell leszámolni. És ezeket a koncepciós pereket, amelyeket a paranoiás, őrült és antiszemita Sztálin intézett a Szovjetunióban, ezeket importálta Rákosi, kizárólag azért, hogy Sztálin lássa, hogy ő jó tanuló, ő neki nincsen baj a fején, ő ugyanazokat az intézkedéseket megteszi, mint amiket Sztálin, tehát ő jó tanítvány, őt nem kell onnan félretenni, ő neki kéretik megbocsájtani, hogy zsidó, mert ő kétszeresen olyan jó kommunista, mint amilyenek az ő környezetében élnek, vagy vannak, vagy föllelhetőek. Na most hát ez az a korszak, aminek a tanú emléket állít, sok-sok humorral és mégis nagyon kegyetlen jelenetekkel és nagyon-nagyon nagy igazság adagokkal. Milyen is az a koncepciós per? Hát olyan a koncepciós per, amikor előbb van kész az ítélet, mint a tanúvallomások. Sőt, még azt se tudjuk, hogy kik a tanúk, de már megvan írva az ítélet. Tulajdonképpen a koncepciós pernek az a lényege, hogy nem alulról épített fel a házat, nem az alaptól a kéményig, hanem a kéménytől az alapig. Tehát hát először írod meg az ítéletet, utána keresel tanúkat, aztán megírod a tanúvallomásokat, és a legvégén készül el a vád. Hát a mások élete is erről szólt, ezt is fejtegettük, hogy Georg Dreyman nyilvánvalóan reakciós, meg kell figyelni, és hogyha nem produkálunk semmi eredményt, akkor majd olyan helyzetet teremtünk, ahol reakciósá válik, és akkor végre el lehet róla mondani, hogy reakciós. Ezt az egész rendszert a fortélyos félelem igazgatta. A pelikán elftárs félelme a virágelftárstól, a virágelftárs félelme a bástya elftárstól, bástya elftárs félelme a rákosi elftárstól, és a rákosi elftárs félelme a sztálin elftárstól, továbbá a sztálin elftárs félelme a zsidóktól, valamint az összes többi ő körülötte éppen mocorgó, nem tudom én, Buharintól például, vagy Kamenyevtől, vagy Zinovjevtől, vagy bárkitől, aki ismerte Lenint személyesen. Ezektől jóformán mindegyikkel leszámolt. Megjegyzem, szerintem Pelikán elvtárs nem félt. Tehát épp ez az, hogy Pelikán elvtárs csak szerette volna ezt a rendszert érteni. Ő hitt a kommunizmusban, neki 42-ben vagy 44-ben kirúgták a fogát a fasiszta pribékek. Ő meggyőződéses proli volt, komcsi volt, és ő szerette volna ezt jól csinálni, ő csak azt érezte, hogy valahogy mindig elszúrja, valahogy ez nem működik, és szeretett volna úgy jól beletanulni, hogy hogy kell ezt rendesen csinálni. Pelikán elvtárs igyekezett, de Pelikán elvtárs igenis félt. Pelikán elvtárs attól félt, hogy csalódást okoz Virág elvtársnak. Igen. Ő nem attól félt, hogy Virág elvtárs őt majd megbünteti. Pelikán elvtárs ugyanis pontosan tudta, hogy ő melyik oldalon áll. Ő ezen az oldalon áll, az ő fogait már kirúgdosták a fasiszta pribékek annak idején. Ő neki nem kell bizonyítania semmit se. Jó, hát volt egy fekete vágás, meg ez, meg az, de hát ő azt leüli. De kinek nem volt ő az 50-es években. Azt meg is érdemli, le is üli annak rendje és módja szerint. Nem, itt arról van szó, hogy Virág elvtárs az nem az erőszakos pressziót gyakorolja Pelikán elvtársra, hanem egy aféle ilyen, mint a barátnők szoktak, egy olyan sértődékeny hisztiket csap mindig, amikor Pelikán elvtárs nem akar tanúskodni egy olyan perben, amely szerint a béka emberekkel kommunikált a Dániel Zoli a vízben, meg ilyenek. Szóval, hogy ez nagyon-nagyon érdekes az ő kapcsolat. Ez az egyik legjobb jelent egyébként már, ahogy említed, ahol itt őzét meg kell nézni, hogy hogyan játszik, mert valami tényleg fantasztikus, ahogyan előadja ezt a kis hisztis, ilyen abszolút finom eszközökkel játszó figurát. Jó, hát tényleg, virágelvtárs az beépülhetett mindannyiunk közös tudatalattiába, és virágelvtárs egy mélyen kádári figura. Tehát addig, amíg Bástya elvtárs, akit Bot Béla alakít, ő egy mélyen rákosi rendszerbe ágyazott figura, addig virágelvtárs már abszolút kádári. Tehát ő már nem a rákosi rendszernek az eszközrendszerével dolgozik, hanem egy mélyen, inkább úgy fogalmaznék, hogy acéli. Egy mélyen acéli arcél. Mától fogva maga az Angol Park igazgatója. Angol Park? Miért Angol Park? Ez a neve, nem mindegy. De miért angol? Miért nem Vidám Park? Vagy Vicc Park? Ez az. A torkánál ragadta meg a kérdést Pelikán elvtárs. Angol Park? Hogy az angol imperialista világbirodalom röhögjön a markába? Egy frászt? Vidám Park. Ez kell a dolgozóknak. Van itt néhány SMS még, amelyre sort kell kerítenünk. Hagyjuk meg az erotikát a hanyatló nyugat ópiumának, írja. Igen, ezt is virágelvtárs. Virágelvtárs csodálatos. De ezt a térdigérő szoknyára mondja, amit egyébként egy katonazubbonyban álló, egyáltalán nem erotikus nőszemély visel, és hát ugye hát neki ez már az. Ezt mind nekem kell elmondani? Természetesen, maga a koronatlan, olyan? Persze nyugodtan megmondhatja, nem tetszik valami, én bírom a kritikát. Hát tessék, jó ember, kezdje neki. Kérem szépen, én igazán nem értek ehhez, és ideológiailag is kezdő vagyok, de az mégiscsak marhaság, hogy Dániel elvtárs fémdobozokat dobált be a Dunába, amiben kémjelentések voltak. Miért maga szerint mit dobált? Húsvéti tojásokat? Űrgéket. Ezt onnan tudom, hogy előzőleg én vágtam le a farkukat. A gyerekek el is adták a mének 2 forintért farkanként. Ugyan, kérem, kit érdekel ez, tiszta naturalizmus? Aztán? Aztán az se stimmel, hogy Dániel elvtárs beugrott a Dunába, és a víz alatt beszélgetett az ellenséges béka emberekkel, ami nagy vezérünk és a többi elvtárs meggyilkolásáról. Mivel Dániel elvtárs egy harcsa után szaladt, és úgy esett be a Dunába. Látta maga azt a harcsát? Nem láttam. Na látja, akkor mit kritizál? A béka embereket nem hagyom. Virágeltás, mi a véleményed? Szerintem jók a béka emberek. A fémdobozokat talán át lehetne írni. Átírni? Hm. Jó, de akkor mondjátok meg ti, hogy hogyan írjam át. Lehet, hogy egy hülyeséget mondok, de mit szólnál például ahhoz, ha maradna a doboz, de ürgebőrbe varva? Talán még hitelesebb lenne. Nem rossz. Egész jó írói vénád van, virágjártás. Miért nem írsz? Vannak, akik ezt jobban tudják. Itt találkozhattunk az íróval, aki megírta a tanúvallomását Pelikán Józsefnek. Gyakorlatilag innentől kezdődik az a része a filmnek, ami arról szól, hogy hogyan készülünk fel a perre. Mert hogy azért koncepciós per, de hát fel kell rá készíteni a tanút. Ugye ő a koronatanú, tehát neki amit mond, az nagyon fontos, hogy jól meg legyen írva, hogy azt jól és hitelesen adja elő, tehát itt beszédtechnika tanárral is fog találkozni. Lesz valaki, aki felöltözteti, hogy úgy nézzen ki, mint ahogy egy magyar prolinak ki kell nézni 1950-ben, nem mindegy milyen ruhában van, milyen sapkát visel. Egy nagyon komoly gépezeten megy keresztül, hát kiderül ugye, hogy problémája van az emlékezetével, tehát nehezen magolja be a tanúvallomást, ezért elküldik ideg orvoshoz is, akkor tehát foglalkoznak vele, nagyon komolyan veszik ezt a pert. Azt kell tudnotok, hogy Kis János volt SZDSZ elnök, ezt a filmet, a tanút, ezt máig nem látta állítólag, nem hajlandó megnézni, és egyszer valaki kölcsön adta neki a DVD-t, hogy nézze meg, mert ő csak annyit tudott róla, hogy nem látta a filmet, és ő visszautasította, hogy egyáltalán a kezébe vegye, mert azt mondta, hogy azok után, hogy ezekben a koncepciós perekben valóban ártatlan emberek tömegesen haltak meg, és hogy ez a gyalázat, ez megtörténhetett. Ezután röhögni azon, hogy a béka emberek, meg az ürgebőrbe vart fémdobozok, ha-ha-ha, de jó poén, meg milyen vicces is egy ilyen koncepciós per, meg kacagjunk rajta egy nagyot. Szóval, hogy ez Kis János szerint gyalázat, és ő visszautasítja. Tehát ez is érdekes, hogy Kis János ebben a kérdésben úgy jár el, mint sokan a Holocaust vígjátékkal kapcsolatban, amelyről nem olyan régen volt szó. Ugyebár a Roberto Benigninek a Holocaust vígjátékáról, az Élet szép című filmről, nem hajlandó megnézni, ő visszautasítja az ilyetén való szembenézést. Tehát ilyen módon nem néz szembe. De az nem is így néz szembe az a film, nem? De az is egy vígjáték, és ez is egy vígjáték. De arról van szó, hogy a borzalmakról szabad-e vígjátékot készíteni. Hát Kis János szerint nem. Aztán neked erről mi a véleményed? Hát nem tudom, mert szerintem az Élet szép az tökre máshogy közelíti meg. Tehát az valóban nem a rendszer ennevet, hanem azt mondja, hogy a főhősnek meg kellett találnia valahogy a kiutat, hogy azt a rendszert el tudja viselni, és ezért teremtett bele sok tréfát és mókát. Akkor te egyetértesz Kissel, hogy ez a tanú ez ízléstelen, és ízléstelen módon bánik ezekkel a koncepciós perekkel? Én nem értek vele egyet, bár nem vagyok benne érintett. Tehát lehet, hogyha nekem az apámat vagy a haverom apját vitték volna el, és akasztották volna fel ilyen koncepciós perben, máshogy gondolkodnék, de én azt gondolom, hogy ez a film attól még tökéletes is a művészetnek. Nem lehet megmondani, hogy milyen eszközökkel dolgozzon fel olyan kérdéseket, amiket máshogyan sokszor nem tudunk. Még így is el vagyunk képedve, hogy mennyire bátor volt Bacsó Péter 1969-ben. Nem véletlenül pihent éveket ez a tekercs szekrényben. Én szerintem így is kell. Tehát szerintem nem csak így, de így is kell, és ez egy tökéletesen lett megvalósítva. Hozzá kell, hogy tegyük, hogy a Megint tanú című filmért nagyon nagy kár. De sokan belesnek ebbe a hibába. Legszívesebben elfelejtkeznénk róla. Az vesse rá az első követ, aki maga nem vétkezett. Thank you. Rákosi rendszer logikája az konkrétan el is hangzik a filmben. Több ízben, és szinte mindig virágelvtársnak az ideológiai továbbképzései során. Például elhangzik az az a gyanús, ami nem gyanús elve, ami Kálai Ferenc, mármint pedig Kál József rögtön nem ért meg. Tehát, hogy nem érti, hogy, hogy lehet az a gyanús, ami nem gyanús. Hát éppen ez a lényege, hogy rejtőzködnek, úgy tudjuk őket, az egész rendszernek a paranoiája az ilyen módon felelhető, hogy úgy tudjuk őket leleplezni, hogyha éppen arra világítunk rá, hogy nem gyanús. Hát aztán elhangzik a filmben az, hogy maga a virágelvtárs mondja, hogy ki a bűnös, ki az ártatlan? Ki a bűnös és ki az ártatlan? Hát Pelikán arra hivatkozik, hogy Dániel Zoli ártatlan, hát ő nem tud ellene tanúskodni, és erre mondja a virágelvtárs, hogy ki ártatlan ebben az országban? 5 perc alatt bebizonyítom akárkiről, hogy bűnös, magáról is, magamról is, miről beszél? De hát én láttam, hogy egy harcsa után ugrott. Erre mondja, hogy minek hisz maga? Annak, amit a vaksi szemével lát, a süket fülével hall, a tompa agyával gondol, hol érhet ez fel a mi magasztos eszméinkhez? De itt arról van szó, hogy az ideológiából gyártjuk a valóságot, tehát az ideológiát vetítjük rá a valóságra, és akkor a harcsa az már nem harcsa, hanem ellenséges kapitalista béka emberek. Nagy kár volt kapitális harcsának nevezni a Dániel Zoltánnak azt a bizonyos halat, hiszen ezzel már is a gyanúárnyék ráterelődött. Ült a gyanúárnyék. Na de egyébként nem, nincs ez másképp ma sem, tehát amikor azt mondják, hogy ne vigyük az utcára a politikát, meg mit tudtok ti erről, ezt mi majd eldöntjük, ti nem értetek ehhez, ti vagytok az ostoba név, tehát nép, mit láttok ti a vaksi szemeitekkel, nem igaz? Igen. Nem, egyébként az az érdekes, hogy az alapvetően Rákosi rendszerről szóló filmbe, mert ugyebár 69-ben a Rákosi rendszerre való szembenézés az azért szabad volt. Látod, legalábbis a doboz szintjén. Legalábbis megpróbálkoztak vele, aztán rájöttek, hogy nem, ezt mégsem kéne. A dobozig eljutott vele Bacsó Péter. Szóval viszont a Kádár rendszerrel való szembenézés és az acéli kultúrpolitikával való szembenézés az 69-ben abszolút nem volt lehetséges, és mégis ott van Virág Árpád karakterében Acél Györgynek az egész logikája és az a fajta nyomás. Tehát ahogyan ebben a filmben Virág Árpád Pelikán Józsefre nyomást gyakorol, az pontosan az, ahogyan Acél György a magyar értelmiségre nyomást gyakorolt a Kádár rendszerben. Tehát pontosan ugyanazokkal az eszközökkel. Nem az elrettentés, és nem a fenyegetés, és nem a körömletépés világa. Megjegyzem, a filmkészítői nagyon érezték, hogy erős filmet alkottak, és ezért az utolsó 5 perc, vagy 3 perc az egy rendszerváltás. Ott gyakorlatilag az van, hogy amikor utoljára kijön Pelikán a börtönből, akkor már teljesen más így a világ, amiben van, sokkal vidámabb, fényesebb, napsütöttébb minden, és felszáll egy sárga villamosra, és ott találkozik virágelvtárssal, és láthatóan már a 60-as években vagyunk, és mindenki egy kicsit boldogabb, és akkor virágelvtárs is mondja is, hogy hát ezekért küzdöttem, hogy visszafognak még ezek engem sírni, és mondja Pelikán, hogy nem, hát azt arra azért nem vennék mérget, és így a sárga villamoson így elrobognak a távolba, és ez már a boldog gulyás kommunizmus a kádári. Igen, és az az érdekes, hogy az az érzés az embernek, mintha 56 győzött volna. Tehát mintha egy másik rendszerben élnének, az már így nem van. Is a szocializmus. Mondom, mintha egy rendszerváltás történt volna, és itt van az, hogy a végén leraktak még egy Marx idézetet is. De itt van az, hogy Pelikán bemer szólni virágelvtársnak, tehát azt meri mondani, hogy abba arra azért nem vennék mérget. Mert most már azt is szabad. Amit pedig nekünk szabad, az pedig az, hogy megadjuk erre a filmre a 9-est. Én mindenképpen megadom rá. Én is megadom.